ہر نظر کا پوٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کا پوٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، ہر نظر کا پوٹھے گی محشر کے دن، میرا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اپنی چاکھٹ پہ سرکار بلوائیے، کچھ تو بے کل کے بارے میں فرمائیے، کچھ تو بے بارے میں فرمائیے، اے مسیح دو عالم چلے آئیے، اے مسیح دو عالم چلے آئیے، ورنہ بیمار قدم نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نشا بدل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔